Друга книга Самуїла, розділ 15. Після того справив собі Авесалом колісницю та коней, і 50 чоловік мали бігти перед ним. Уставши раненько, зупинився собі Авесалом на дорозі, що коло воріт, і коли хтось мав спір і йшов до царя по рішення, кликав його Авесалом до себе і питав: «З якого ти міста?» І коли той відповідав: «З цього, мовляв, або з того коліна ізраїльського, твій слуга», то Авесалом казав йому: «Справа твоя, бач, справедлива і слушна, але вислухати тебе у царя нема кому». «Крім того, – казав Авесалом, – якби то було мене поставлено суддею над краєм, то хто б не мав якоїсь справи чи скарги, приходив би до мене, і я судив би його по правді». І от коли хто наближувався, щоб поклонитись йому, так він простягне, бувало, руку, обійме його та й поцілує. Так чинив Авесалом з усіма з Ізраїля, що приходили до царя на суд, і тим приваблював собі серця ізраїльтян. Через 4 роки Авесалом мовив до царя: «Хотів би я з твоєї ласки піти виконати обітницю, що обрікся Господові в Хевроні. Бо слуга твій, перебувавши в Гешурі у Сирії, обрікся таким обітом: якщо Господь справді поверне мене в Єрусалим, віддам честь Господові». Цар і каже йому: «Іди собі в мирі». Устав він та й пішов у Хеврон. Тим часом порозсилав Авесалом таємних посланців по всіх колінах ізраїльських, щоб оповістити: «Як почуєте звук сурми, то кличте: Авесалом став царем у Хевроні». І пішло з Авесаломом 200 чоловік з Єрусалиму. Покликав він їх, і пішли вони в простоті серця, бо нічого не знали. Під час жертвоприносин послав Авесалом по Ахітофела Гілонія, Давидового дорадника, щоб забрати його з його міста Гіло. Змова кріпшала. Народу ж дедалі більш і більш приставало до Авесалома. Прийшов посланець до Давида і сказав йому: «Серце ізраїльтян за Авесалома». І каже Давид усім своїм слугам, що були з ним у Єрусалимі: «Готуйтесь і тікаймо, бо не буде нам рятунку від Авесалома. Мерщій у дорогу, щоб часом він нас зненацька не захопив та не навів на нас лиха і не вигубив міста лезом меча». І кажуть царські слуги цареві: «На все те, що цар наш пан наважився, ми, твої слуги, готові». І вирушив цар і весь двір його за ним, зоставивши 10 наложниць стерегти дім. Пустився у дорогу цар і весь люд, що йшов з ним, і спинились вони коло останньої хати. Всі його слуги йшли попри нього, всі керетії і усі пелетії, а всі гатії, 600 чоловік, що прийшли були за ним із гату, йшли перед царем. І промовив цар до Ітая з гату: «Чого й ти йдеш з нами? Повертайся і зоставайся із царем. Ти ж чужинець, ба й вигнанець із рідного дому. Щойно вчора прийшов ти, то невже ж сьогодні б я тебе вже силував блукати з нами? Я ж іду, куди зможу, а ти повертайся і забери своїх земляків із собою. Нехай Господь виявить тобі ласку і вірність». Та Ітай так відказав цареві: «Як живий Господь і живий мій пан і цар, всюди, де буде цар, мій пан, чи мертвий, чи живий, там буде і слуга твій. Отож Давид і каже Ітаєві: «Ну, то проходь мимо». І пройшов Ітай Гатій з усіма своїми мужами і з усією дітворою, що була з ним. Увесь край плакав у голос, коли цей люд проходив мимо. Цар пройшов Кедронську долину, і всі люди з ним, і пішли всі дорогою, що веде в пустиню. Ось тут і Цадок, і з ним усі левіти, що несли ковчег завіту Божого, поставили ковчег Божий тоді, як Евіатар знімався у гору, аж поки весь народ не вийшов з міста. Тоді цар звелів Цадокові: «Занеси назад ковчег Божий до міста. Як я знайду ласку в очах Господніх, він поверне мене і дозволить мені побачити його і його житло. Коли ж він скаже: не до вподоби ти мені, то ось я, нехай він чинить зо мною, як йому до вподоби». І цар говорив далі до священника Цадока: «Повертайся назад у мирі до міста разом із твоїм сином Ахімацом та Йонатаном, Евіятаровим сином. Обидва ваші сини з вами. Глядіть же, я вичікуватиму коло переходів, що в пустині, поки прийде якась вістка від вас, щоб повідомити мене». Цадок і Евіатар віднесли ковчег Божий назад до Єрусалиму і зостались там. Давид же виходив на Оливну гору і плакав, ідучи. Голова у нього була покрита, ішов він босоніж, та й увесь народ, що був з ним, кожний з покритою головою, спинавсь і, йдучи, плакав. І принесено Давидові таку вістку: Ахітофел теж між змовниками з Авесоломом. Давид і каже: «Зведи, молю, Господи, мій Боже, Ахітофелову пораду ні на що». Прийшов Давид наверх гори, де, звичайно, поклоняється Богу. Йому ж назустріч вийшов Хушай, Аркій. Одежа на ньому була роздерта, і земля на голові у нього. Давид і каже йому: «Як підеш зо мною, будеш тягарем мені. Як же повернешся до міста і скажеш Авесоломові: царю, я буду твій слуга. Був я перше слуга твоєму батькові, тепер же буду слуга тобі. Тоді зможеш мені обернути внівець Ахітофелову пораду. Там будуть з тобою священники Цадок і Евіатар. Отже, все, що почуєш із царського палацу, даси знати Цадокові та Евіатарові, священникам. Також із ними обидва їхні сини – Ахімац, Цадоків син, і Йонатан, Евіатарів син. Отже, через них перекажете до мене все, що почуєте». І повернувсь Хушай, Давидів друг, у місто, саме як Авесалом входив у Єрусалим.